بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فرماني خدا بري ويوا قيشت پلیلی مکنو پلتان نبیت پاچیو بلندی بو او ذاتیا لوی که هاول گراندی کن هاولو شریک بو خدا. ينزل الملائکت بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. پروردگار خوی فرشتکان بر رحمت و جانوا که وحی آسمانیا دنیرید بو هر کس بیوید لبندکانی که پیغمبرانن فرمانیان پیدا داد که خلچی بیدار بکنه ولوی که براستی جگل من خدای چی ترنیا لبروا لخشم و قینم خوتان بپاریزن چون که لو کسان خوش نابم که غیری من دپرستن. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. او ذاتا آسمان كانوا زبيل لسر بنتيني حق راستي دروس كردوا برزو بلند اللوي نفامان شريكو هاو بشي بو بريارد بدن. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آدم زادشي لتاك النطفيك بديهناوا كتي او دوائي ما ويك خوي ناسي وابوات الدجمنيشي آشكرا بي اوي هج خرافيك من بويبو بيت جغل تشاكا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. مالاتشي دروس كردوا بو خزمتي ايوا لخوريو مو پيستيان جارها پوشاكو رايخ دروز دكن كا گرميتان پيدا بخشيد لسر مو سولدا هروها جارها سودي تري لوردگرن لشيرو گوشتا کشي دخون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كاتيق مالاتا كان دهن ولا ايواران دا بتيريو شيروا لبربيانا كان اجدا كلمال دريان دكن ديماني چي جوانتان بودنوينن داروني ايمان دار دخروشينن بجاوازي شوازو قبارو دنگو رنگو ياريو غميان. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هندگ لو مالاتانا بارو کلو پلیسان جینتان هل دگرن بو ولاتو شوینک که ایو دوائی زحمتو ما دوبونه چی زور نبید پی ندگیشتن براسی پروردگارتان ذاتی چی زور بسوزو مهربانا بو نوکانی آدم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هروها چندها جوری اسپو ماینو هسترو جوید ریجی بو بدهن آون تا بو سواریو گواسنو بکاری بهنن سر رای دیمانی قشنجان بطایبت اسپو ماین کل سردمی زانستی و تکنولوژیا دا هر بکار دینو شتی تریش دروز دکات که ایستا ایون نایزانن. ام آماج قرآنیا همو هو یکانی گواسنوی آسمانی و دریایی و زمینی دا گریتوا که آدمی زاد پی پی بردو و پی پی دباد چون که آدمی زاد خوی و زانیاری و زانستکی و کرس خواکان هر هموی بخششی خدای بدی هنری توانو زانای. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. رون کرنوی ریبازی راستو برنامه دروز لسر خدایا دبید وریابن هندگ ریبازی لارو چوتو ناریچیش هیا خو اگر بیوستایا هدایتی هر هموتانی ددا بگشتی سرپشچی ندکردن بلام ریزی لیناون. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. پروردگار او ذاته کل آسمان و باران تان بود بارنید کلید خونوا

هستیج ناکن کی خویان و خلچی زندو دکرینوا الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون او پروردگاری ایوا که حق وای هر او بپرستن خدای چی تاک و تنهایا جاوانی باوریان بقیامت نیا دلکانیان همیشه انکاری هم و راست یک دکات لکاتک دا اوانا خویان بگور دزانن و فیز دکن لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین شتیشی راست و گمانی تدانیه که خدای گور آگای باوی پنهانی دکن و دیشار نوا باوشی که دری دخن و آش کرای دکن براسی او ذاتا او کسانی خوش ناوید کلوت برزو خوب گور دنوینن و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین خو اگر ببی باوران بوترید او پروردگارتان چی دا بزندوا؟ او بيشرمانه دلين چيروكو داستاني كونو خيالي پيشينانا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون اوان الدبيد للروجي قيامة دا كولي گناهو تاواني خوين بتواوي هلگرن هر وحال لگناهی اوانش حل دگرن که گم رایان کردون بی زانستی و زانیاری بی اوی لکولو باری اوان کم بیتوا. آگا دار بن، چند خراب و ناشرین و بار گرانی که حالی دگرن تجیری چیان خواردوا. قد مکر الذین من قبلهم فأت الله بنیانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بگمان پیش امانیش خدا ناسانی پیشو پلانیان جرادش با آینی خدا اینجا خدای بد صلاتیش کشکو تلارو نخشیانی لبنو بیخ درهینا سقف کشی لسر و دارمان بسریان دو لشوینه که و بلاو سزای یخی پیگرتن که هستیان پیانده کردو بتمای نبون البته هم هر شیا پلان جراني هم سردم یک دگریته و ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين لو دواش لروجی قیامت دا خدا او پیلان جران خجالت و رسوا دکاتو پیان دلید کوانو لچوین هاولکانم اوانی که دجایتی سرسختان دکرد لبارهانو ایمان داران اوانی که زانیاری و زانستی خدا ناسیان پیدراو دلین براستی امرو سرشوری و خجالتی و نهامتی و سزا لسر بباورانا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون اوانی که فریشتکان لسر مرگ دا جانیان دا چشن لکاتیک دا کبردوامن لسر ستم لخویان به هوی بباوری و یاخی بونیانوا انجا بناچاری تسلیمنو دلین ایما هیچ گناهو حال یکمان نکردوا فریشتکان دلین نخیروانیا او ایوان لبیرتان کردوا اجینا براستی خدا آگا دارو زانای بهمو او کارو کردوانی کدتان کردو انجامتان دادا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين كواتا لدرواز كاني دوزخ وبتنا جورة وبوهم يشيون براوش تيدابن اي كجي قوريقي خوب زلزان كان ناخوشو نالبارو ناصورا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا

آیا اول نیان روانی و تا اوشت بیشمارانی که خدا درستی کردوا کسی برکی بلای راستو بلای چپیان و دسورتوا لکاتک دا همویان ملکتو فرمان بردارن بو پروردگار لحالی چیش دا خاون سی برکان ملکتو زلیلی وستی خدایین ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون هرچي لآسمان كانوا هرچي لزويداها سجد دبن بو خداي بديهي نريان هروها همو زندوران فرشتکانیش بتای بد سجد دبن بو خداو خوب گور نازانن لهیج فرمانی چی خدا لا نادن يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون جگلوش او فرشتان الله پروردگاریان دترسن که فرمان روای بسر یانوا هرچی فرمان چان پی بدرید بتا چی انجامی ددن وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون خدا فرمويتي هر جيز نكن دودان خدا بو خوتان بريار بدن چونك او خدايي كپيوست ايوه بي پرستن بيگمان خدايي چي تاكو تنهايا كوابو بيمو ترستان با هر لمن بيت وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون هرچي لأسمان كانو الزويدا هيا هر أوزات خاونيانا هميشو بردوام هر أوزات ايك شايستي أوبيت آينو برنامو فرمان روائي لوور بجيريتو ملكتي هربو أو بكريت آيا الروايا بيجغل لخدا لكسي تربترسنو حسابي بو بكن وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون هرچي ناز و نعمتك تان هيا هموي بهر و بخششي خدايا پاشان كاتيك ناخوشي و بلايك تان بو پشهات اوها نوها وارو پنا هر بولاي او دبنو هر لو ذات الدپارينوا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لو دواكاتيك بلاو ناخوشي لسر لابردن دز بجي دستيك لأيوها ولو شريك بو پروردگاريان بريار ددن ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وازیان لی بهینا با ناشکر و سپاز ناپذیر بن لبران بر او همو بخششو ناز و نعمتانو که پیمان بخشیون با جار رابیرن انجا لآینده دا دزانن چیتان بسر دهت و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون خدا ناسان هندگ لوشتانی که ایمه پیمان بخشیون دادنینو بریار دادن بو اوانی که نزانو نفامو بید صلاتن که بتکانن سوین بخدا بگمان پرسیارتان لیده کرد درباری همو او درو پروپاگندهی که هلتان دبست و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون او نفامانا کچان دادن پال خدا گوایا فرشتکان کچی خودان پاچی و بگردی شایسته و ذاته هیچ پیوستی چی بکچو کرنیا لکات اگده بو خویان حزب چی دکن او بو خویان دادنین و ایده بشرا حدهم بالانثا ظل وجهه مسودا و هو کظیم خو اگر مجده بونی کچ بدرید بیه چیگ لو نفامانا روی گرشو تال دبیتو رش داد جرسیتو سینه پر دبید لخمو پجارا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لداخو خفتي أو مجدنا خوشا خويد شارتا ولا خلشيوبة هابير دكاتوا آیا بیه لتو بزریلی و سوچی و بینرخی یا خود زنده بچالی بکاتو بیخات توی خاکوا؟ آگا داربن، ای کچند خراپا او بریاری کدیدن و چو نوی خویان زنده بچال دکن؟ للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صفت ناو نشانی ناشرینو نزمو خراب شایسته اوانه کباور بقیامد ناکن. خدای پروردگاریش خاونی همو صفاتی برزو بلندو پیروزو او ذات هر خوشی بالا دستو دانایا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خو اگر خدا خلچی لنا و باتو بیان پیچه توا بهوی استمیانوا اونده گناهو تاوان زورا زندور لسر زویدان نایلید. یعنی هر زوی خاپور دکاد به همو جان لبرانوا. بلامو خدایا آرامی و خوگری بی سنورا لبرو تا کاتی چی دیاری کرو مولتی او خلک داداتو دوایان دخاد. جا کاتی کات دیاری کرو کهان هات نتاویک دوا دکون نتاویک پیشش دکون. بلکو لچرکی دیاری کراوی خویدا لناو دبرین. ویجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون. خدا نناسان اوی بو خویان پیان خوش نیو نایا نوید بو خدای بریار دادن. گویا فرشتکان کسنو کچی خداشنو لکاتیک دا زمانیان باسو خواسی درو دکاد که بگمان بنیازن لو دنیاش بهشتو خوشی بو اوان بید شتی چی راستو گمانی تیدانیا آگری دو زخ بو اوانو براستی بپلف رید درین ناویو فراموش دکرین. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سوين بخدا پیشتو بو گلو قومکانی تریش پیغمبران من روانه کردوا بلام شیطان کارو کردوی نادرستو حلیانی بو رازاندونتوا امرو لدنیا دا هر او پیشتوانیانو سزای بایش بو او جور قومو کسننا لبارونا حالیانا آماده کراوا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ايما ام قرآن من دان بزان دوتا سرتو تنهابو او نبيد كهرچي او خلقت شي شي لسر هيا لبابتكاني دنيا ودين بويان رون بكينوو بيكينهوي هدايتو والرحمتيش بو او كساني كإيمانو باوردهينن. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هر خدا بارانی لآسمان و باران دو و زوی پی زندو کردوتا و دوی اوی کم مردبو. براستی آلو دیار دیدا نشانو بلگی تواوهی بو کسانیک که جوی بو راستی دگرن. و این لکم فی الانعام لعبره نسقیكم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. براستی لبونی مالاتو زندورانی جورا و جوردا پندو آموشگاری هی بوتانو جگی سرنجو تیر رامانا لنوان اوشتانی کلسکیان دا هی لگجو جای هرس کراو خوینده شیره چی پاکو بگردو خوشو بتامو گوارا برهم دهینین بو اوانی دی خونوا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. لبربو مکانی دار خورما و رزی تریکانیش هند زارشتی سرخوش کرد دروز دکن. گلی زارش برهمی چاکو بسود وکو دوشاو میوجو شربت تادوی. براستی آل وجده بلگو نشانه اشکره هیا بو کسانگ عقلو جیری خویان دخنکار. تا بیر بکنوا چون لم دارو درخت رقو تقانا ام برهمان دروز دبید. چکار خانه اگ لناو چی خورمو تریو میوه جوراو جورکان دا حشار دراوا تا لبارو دوخی خوی دا بکویت کارو خزمت با آدمی زاد بکاد. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. پروردگاری تو ای انسان نگاو الهامی کردو بو هنگ که جیگه بو خوی ساز بکاد لکنو کلینی چیا کانده هروها لکل بری درختکانو لو شوینانش که آدمی زاد بوی آما ددکاد. ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبول ربک دلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لو دوا فرمان كردوا كال لهمو بربو مشيلي قلانو شتي بسود بخواتو پیمان را گاندوا او نقشانهی که پروردگارد بوی چه شاوید بملکتیه و انجامی بده. لدروس کردنی شان و مجینی شیلو دروس کردنی هنجوینو پوردان بدوری شاشندو بخیو کردنی گراکان تادوی. جارناوسکی او هنگانوا شلیه چی رنگ جاواز دیت دروا کشیفای تیدای بوزار نخوشی خلچی سر رای تامی شیرنو خوشی. براستی آل مجده بلگو نشانهی بهیز هی بو کسانیک بیر بکنوا. سرنج بدن لهنگو شانکانی لفرینو هاتو چوی لهنجوینو تامو بونو رنجی لا حتا دوی. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. خلچینا براسی هر خدا درستی کردونو پاشان هر اویج دتان مرینهت هتانا تمنی درش دبیتو دبریتو بولاوازترین تمن کنفتیو کفتکاری تاوکو دگات راد دیک کدوای او همو زانستو زانیاریو تیگیش نی که هیبو هم مشتی چی لبیرده چیتو و هیچ نازانید. براستی هر خدا زاناو بد صلاتا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. خدا لبخشيني رزق روزي دا بشي هند يكتاني زور ترداوا لهند يكي ترتان بو تاخي كردنوتان. جا اوانی که رزق و روزی زیاتریان پیدراوا آمادن این که بندکانیانو بردستکانیان بهن نر ریزی خویانو بیان کن شریک لخانو برو مالو سامانیان دا. این جا اوانیش یکسان بنتی دا اول لجیانی دنیای خوتان دا کاریوانا کنو بر روای نازانن ایتر چون بو خدای گورا بر روای دزانن که بندکانی ببن شریچیو یا سادانر. جا آیا اوانا این کاری نازو نعمتکانی خدا دکن. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. خدا هر لخوتان هاوسرانی بو فراهم هیناون هر لرگی هاوسران تانوا کرو کر رزای پی بخشیونو لهمو رزقو روزی چی چاکو پاکو بسود بهروری کردون. لگلو راستیان دا آیا اوانا هر بروا بشتی پوچو ناحقیده کنو لبران بر ناز و نعمتکانی خداوا اوانا هر ناشکرو سپاز ناپزیری و بیباورده بن؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون.

مالکان تانی بو کردون به یارم گرتنو حوانو لپیستو موی مالاتیش دتوانن شوینو جگا بو خوتان بسازینن پاشان با آسانی بی جوزنو لکاتی کودستان دا با آسانی حالی بدن لکاتی نشت جیبون تان داو لخوریو کلکو موکی دتوانن کلو پلوشتو مک بو خوتان دروز بکنو تا ماوی اک سودیان دیور بگرن. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. خدا لوشتانی که دروستی کرد و سیبری بو ایور رخصان دوا لچه وکانیش دا کنو کلینو اشکوتی سازان دوا و پوشاچی بوتان بدیهنوا تا لگر ماو سر ما بتان پاریزید اروها جورها پوشاچی تری بو بدیهنوون بو پارسنی جانتان لکاتی جنگو شر و شور دا وکو زروشتو مچی تر ابو شوی پروردگارتان نازو نعمتی خویتان بتواوی بسر دا درجینید بو اوی ملکتو فرمان بردار بن. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَقَلَمْ هَمُو بَلْقَوْ نَازُ نِعْمَتَانَ دَا اَقَرَوَانَ هَرْ پِشْتِيَانْ هَلْ بِكَنُوا رُوَرْ بِجِيرٍ اَوَ خَمِدْ نَبِيدْ هَرْ خُوَيَانْ زَرَرْ دَكَنْ چُنْكَ بَرَاسِيَرْ چِي سَرْشَانِي تُو اَوَيَا كَبَجْوَانِي وَتِيرُ تَوَاوِي بَانْقَوَازَ كَبْ جَيْنِيتْ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون بيسالقون فامان نازو نعمتكاني خدا دناسنو بهري ليدبن باشان انكاري دكنو قدري نازانن بد نمكو سبلن زوربان بيدينو بيباورن. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. روشك ديت لهر قلو نتويك دا پیغمبريك بو شايتي دهينين ميدان لو دواب بهيد جوريك مولد بوانا نادريت كبيبا وربونو پا كانيان لور ناجيريت. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ كاتيك ستمكاران سزاي سختي دو زغدبينن داواي سوك كردني دكن او سوك ناكريد لسريان هيد جورم مولت يشيشان نادريد. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ لناو دوزغدا كاتي چيش اواني كهاول يان داناوا بتكانو او كسوشتان الدبينن كجاران ديان پرست او دلين پروردگارا اوانا اوشتانن كلجياتي تو هاناو هاوارمان بودا بردن لجياتي تو اوانيش قسكادا داناوا بسريان داو دلين براسي ايوه درودا كانو راز ناكن. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او روشا هميان خوان تسليمي خدا كرد بملكتي وزليلي هرتيش حليان دبستو اميديان پيبو ليان بزربو اتربو هميشه هناس الساردو رسوان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اواني كبيبا وربونو بربستيان دخست سر ربازي خدا و كوسبيان دادنا لبردم آيني خدا سزامان لسر يكبو كلاك كردن بهوي اووا كزور هولو كوششيان دادا بوبلاو كرنوي فسادو تاوانو خرابا لناو خلچيدا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. روجك ديت لهم أمتك دا شايتك دنيرين لخويان بو سريان توشمان هناوا أي محمد كشايت بيد لسر أو خلقا قرآن إشمان بوتو دا بزاندوا رون كروي هم مشتيكا هداية بخشو رحمتو مزقيني شبو مسلمانان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. براسي خدا فرمان داد بدات پروري و چاک كاري و يارمتي دانو بخشنده بخزمانو قد غل گناهو تاوانو دز دريجي دكات بو سرمالو نفسو ناموسو آموشگاری تان دکاد بو اوی یاداوری ور بگرنو تیف کرنو هر چا کب کن. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله يعلم ما تفعلون. بوفاو بأمكبن بو انجام داني پيماني خدا كاتيك برياري ددن و سويندو پيمانو بلنتان هل موشن نوا دواي اوي كدو پاد كرابو و تأكيدي لسر كرابو لكاتيك دا كأيوه خدا تان كردو تا كفيلو زامن بسر خوتانوا بيگمان خدا دزانيت بو كارو كردواني كديكن. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. كاتيك بلينو پيمانيك ددن امكو وفاتان هبيت بو انجام داني وكو آفرتا مبن كريسكي دكردو بخوري دو رسنو توك مكردني هلي دو شاندو لكاتيك دا ايوش بلينو سويندو پيمانتان بكنهوي فيلو تلك لنوانتان دا نوکو دستو کاملشی جمار زور و دسالات دار پلا ماری دستیشی تری کم دسالاتو لاواز بدد بگو من خدا باو زورشتانا تاقیتان دکاتوا سوین بخدا همو اوشتانتان با رون دکاتوا کد جاوازی و چیشتان تیدا هبو. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. خو اگر خدا بيوستايا دي كردن بيك امت بلکو ريزي بوداناونو مولتي داونو سربستي كردون بلام اوي خدا بيويت گم راي دكاتو اوي بيويت رين موي دكات البته ویستی خدا دجایتی ویستی آدمی زاد نکد. اوی بیوید ریبازی هدایت بگرید رین مویده کد. اوشی ریبازی گمرایی بگرید بر مولاتی دداتو زوری لیه نکد. بگو من پرسیارتان لیه دکرید درباری او کارو کردوانی که انجامتان دادا. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نكن بيمانو سوين دكانتان بكنهوي بيلان جرانو فيلو تلك اللنيوان تاندا او بریارو پیمانانه حل نوشید تا پی حل نخلیس که دوی اوی که قایی مستابو. تالاوی نخوش نتیشن کاتیک بهوی او کارتانه و بربزدخنه بردم ریبازی خدا. اگر واب کن او کات سزای چی گورتان بو هیا. ولا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لكم ان كنتم تعلمون. پیمانی خدا مشچه نو به حلوشان نوی بنرخیه چی کم میگورن او نرخا هر چند به هر کما چون که بگمان او بشی لای خدای لبهج ده هر اوت چاک تر بوتان اگر بزانو تی بگن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اويلاي ايويو بايو بخشراوا تواود بيت بلام اويلاي خدايو لپناوي اودا دي بخشن هر دمين اتوا كپاداشتي بهشتي برينو نبراويا سوين بخدا بگمان پاداشتی اوانی که خو گرو آرام گربون بجوان تر ددین ولوی که اوان دیان کرد من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اوي كارو كردوي تشاكي كرد بيت بياو بيت يا آفرد لكاتك دا بروا دار بيت سوين بخدا بجياني چي كامرانو آسود لدنيا دا دي جيانين لقيامتيج دا پاداشتيان بجوان ترد دينو اللوي كأوان ديان كرت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انجا كاتي قرآنت خويندو دورت كردوا او پنا بقرب بخدا لشيطاني نفرين لكراو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بيقمان الشيطان دا صلاتينية بسروان دا كباوريان هناو پشت بپروردگاريان دا بستن إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون براستي تنها دا صلاتي بسروان دا هيا كبشتيان پي بستو او ملكتو فرمان برداري او دبن اروها اوانشي كهاول گرن بو پروردگار وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون كاتي چيش آياتيك دخينة جي آياتيك تربو اوي بلا ببلاشتيك حرام بكين يان دياردية چي نفامي لابرين خداش خوي دزاني چي داد بزيني تو چه فرمانيك داد او نفامانا دلين اي محمد بيگمان تو هر لخوت وشد حل دبستيد نخيروانيا او لخوي وشد ناليد بلکو زوربه او نفامانا تيناغن و نازانن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين اي محمد بيان بلي روح القدس جبرائيل ام قرآن الى لان پروردگارتوا بحق راستي دابزاندوا بو اوي اواني باوريان هنا ودامز رو پايا داربكاتو رين مو يو مجدشا بو مسلمانان ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين سوين بخدا إما براسي دزانين بباوران دلين أم قرآن التنها كسيك فيري دكات بمرجك زمان يو كسي اوان دلين قرآن فيري محمد دكات عجم يو عربي نيو روان نيا لقل ودام قرآن بزماني عربي باراو رونو اشكرا دار اجراوا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم براسي اوانيك برويا بآياتكاني خدانيا خداي قورة هداية رين ميان ناكاد بلكو سزاي بأيشي بو آما دكردون إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون